नर नाग विबुध बलनी नर नाग जय जन्हु बालिका जय जन्हु बालिका विष्णु पद सरोज जासी ईश शीश पर विभासी ईश ईश शीश पर विभासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप हालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रय ताप हारी मल शीतल त्रय ताप हारी भंवर वर विभंग तर तरंग मालिका भंवर वर विभंग तर तरंग मालिका पुरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार पुरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल भंजन भवभार भक्ति कल्प थालिका भंजन भवभार भक्ति कल्प थालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ जय जय भगीरथ नंदनी जय जय भगीरथ निज तटवासी विहंग जलथल चर पशु पतंग निज तटवासी विहंग जलथर चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका कीट जटिल तापस सब सरिस तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महिष कालिका विचरत मति देहि मोह महिष कालिका विचरत मति देहि मोह महिष कालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी जय जय भगीरथ नंदनी जय सिया राम जय जय गंगे जय सिया राम जय जय गंगे जय सिया राम जय जय गंगे जय सिया राम जय जय गंगे जय राधे श्याम जय जय यमुने जय राधे श्याम जय जय यमुने जय राधे श्याम, जय जय यमुने, जय राधे श्याम, जय जय यमुने, जय सिया राम, जय जय गंगे, जय सिया राम, जय जय गंगे, गौरी शंकर शिव गंगे, गौरी शंकर हर गंगे, हर गंगे, जय सिया राम हर हर गंगे, जय सिया राम हर हर गंगे, जय सिया राम हर हर गंगे, जय सिया राम, जय श्री गंगे, जय सिया राम हर हर गंगे, जय सिया राम, जय श्री गंगे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री गंगा महारानी की, श्री यमुना महारानी की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री ऋषिकेश धाम की, श्री भरत जी महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, वैदिक सनातन धर्म की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सब संतन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम, त्रुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा को साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए प्रातःकालीन श्री विनय पत्रिका का क्रमिक सत्संग जो चल रहा है उसका हम शुभारंभ करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे सिख परंपरा के दो संत पधारे हैं, उनको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और ये बहुत अच्छे संगीत के विद्वान हैं और ये बहुत अच्छे वेदांत विषय के विद्वान हैं। इन्होंने तो तबला लखनऊ घराने से, बनारस घराने से, यानी कहां कहां से आपने तबले की शिक्षा प्राप्त की, और बहुत अच्छे साधक हैं। तो आपको अनुकूल होगा, कुछ आप बजाना चाहेंगे तो आप बजा सकते हैं। आपका मन हो कि हम गंगा जी को हाजिरी दें तो आप बजा सकते हैं। अरे राम राम, हम तो जानते ही नहीं, हम तो संग हाजिरी लगाने की 2 मिनट होगा। हाँ साहिब उदास भय दास खास खीस होत साहिब उदास भय दास खास खीस होत साहिब उदास भय दास खास खीस होत मेरी कहा चली हो बजाए जाए रहो हो मेरी कहाँ चली हो बजाए जाए रहो हो मेरी कहाँ चली बजाए जाए रहो हो लोक में ना ठाऊं पर लोक को भरोसो कौन लोक में ना पर लोक को भरोसो लोक में ना ठाऊं पर लोक को भरोसो कौन हो तो बलि जाऊं राम नाम ही ते लयो हो हो तो बलि जाऊं राम नाम ही ते लयो हो साहिब उदास भय दास खास खीस होत करम स्वभाव काल काम को लोभ मोह करम करम स्वभाव काल काम को लोभ मोह ग्राह अति गहनी गरीबी गाढ़े गयो जाती ग्राह अति गहनी गरीबी गाढ़े गयो छोरी वे को महाराज बांधी वे को कोटि भट छोड़ी बे को महाराज बांध को कोटी छोरी बे को महाराज बांधी वे को कोटी भट बांधी वे को कोटी पाही प्रभु पाही तिहू ताप पाप दहो पाही प्रभु पाही पाही प्रभु पाही तिहू ताप पाप दहो साहिब उदास भय दास खास कीस होत साहिब उदास भय दास खास कीस होत रिझ बूझी सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार रिझ बूझ सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार दूध को जर्यो पियत फूकी फूकी मयो हो दूध को फूकी फूकी मयो दूध को जर्यो पियत फूकी फूकी मयो हो दूध को रटत रटत लट्यो जाति पाति भांति घट्यो जूठन को लाल ची चहो ना दूध नहियो जूठन को लाल ची कहियो ना दूध नहियो जूठने को लाल ची कहो ना दूध नहियो साहिब उदास भय दास खास पीस होत साहिब उदास भय दास खास पीस साहिब उदास भये दास खास खीस होत साहिब उदास भये दास खास खीस होत अनत न चह्यो अनत चह्यो ना भलो सुपथ सुचाल चल्यो अनत न चह्यो अनत चह्यो ना भलो सुपथ सुचाल चल्यो नीके जिय जानी इहा भल्यो अनचह्यो भल्यो अनचह्यो नीक जिय जानी हा भलो अन चयो नीक जिय जानी हा भलो अन चयो तुलसी समूझी समुझायो मन बार बार तुलसी समूझी तुलसी समूझी समुझायो मन बार बार अपनो सोनाथ हुसो कही निर्भयो अपनो सोनाथ हुसो कही निर्भयो अपनो सोनाथ हुसो कही निर्भयो अपनो सोनाथ हुसो कहो निर्भयो साहिब उदास भये दास खास कीस होत साहिब उदास भये दास खास कीस होत साहिब उदास भये दास खास कीस होत साहिब उदास भये दास खास दास खंदा बहुत मीठा बजाया बहुत सुंदर है आपने बजवा लिया बड़े बड़े भारत के शीर्षस्थ जो संगीत की विभूतियां उनके साथ बजाए जसराज जी के साथ जोशी जी के साथ हरिशरणम बहुत सुंदर भाव है 260 में पद की चर्चा चल रही है हमने पहले ही निवेदन किया कि गोस्वामी जी के विनय पत्रिका में क्रम है, माने ऐसा नहीं है कि किसी भी पद को अपनी इच्छा से आगे पीछे कर दो, संबंध है, एक पद का दूसरे पद से संबंध है। हमें ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब के पदों में भी हमने देखा कि आप अपनी इच्छा से उसमें उलट फेर नहीं कर सकते, क्योंकि एक पद का दूसरे पद से संबंध है। ये पद इसके बाद क्यों है, ये पद इसके पहले क्यों है, उसका संदर्भ है, उसका संबंध है उस पद का उससे। 259 में पद में गोस्वामी जी ने, जो कल हमने गीता भवन 3 नंबर में चर्चा की थी, उसमें गोस्वामी जी ने एक विशेष बात कही थी, प्रभु को उदास भाव, जन को पाप प्रभाव, दुहु भाति दीन बंधु दीन दुख दहेगो, रावरी सुधारी जो बिगारी बिगड़ेगी मेरी। इसमें विशेष बात कही थी प्रभु को उदास भाव, आपका उदास भाव, आपका उदासीन हो जाना। अब इस 260वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी उदासीनता जीव का सर्वनाश करने वाली है और आपकी प्रसन्नता ही जीव का कल्याण करने वाली है, इसलिए हे नाथ, हम चाहे जैसे हो आप हमसे उदासीन मत होइए, आप हमारे ऊपर प्रसन्न बने रहिए। सेवक में गड़बड़ी कब आती है, आश्रित में, जो निकट रहने वाला है, सेवक है, दास है, भक्त है, आश्रित है, अनुवर्ती है, उसमें दोष कब आते हैं, उसमें दोष तभी आते हैं जब साहिब सेवक के प्रति उदासीन हो जाता है। वो सोचता है कि ठीक है, हमें अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब ये समझे तो समझे, करे तो करे, न करे तो न करे, करे तो इसकी भलाई, न करे तो इसकी बुराई, अपने को क्या लेना देना। ये है उदासीन भाव। इस उदासीन भाव से सेवकों का बड़ा अनिष्ट होता है, इसलिए माता पिता गुरु संत इनको कभी अपने आश्रितों के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। कई बार सेवकों के मन में आता है कि अच्छे महाराज हैं, जब देखो तब हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं, रात को तो सोने नहीं दिया और सवेरे जल्दी जगा दिया, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे और सवेरे कहो जल्दी जगा दिया। एक महात्मा है, उनका नाम है छोटे सरकार। नर्मदा किनारे एक महान संत हुए, श्री धुनी वाले दादाजी, सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे, उस परंपरा की 4थी पीढ़ी में है वो, परम गुरु भक्त हैं। उनके गुरु महाराज भी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे, उनको लोग बड़े सरकार कहते थे तो इनको लोग छोटे सरकार कहने लगे। गुरु जी ऐसे संत थे कि 18 वर्ष तो इंदौर में एक जगह श्मशान है, अब तो श्मशान वहां नहीं, अब तो नगर हो गया, वहां बैठ गए तो 18 वर्ष तक बैठ ही रह गए, ठंडी गर्मी बरसात उठे ही नहीं, बैठ गए तो बैठ गए। धूना अखंड रहता था, बरसात होने पर भी धूना बुझता नहीं था, बोलते किसी को थे नहीं, संकेत किसी से कुछ करते नहीं थे, कुछ आहार आ गया तो उसको भी धूना में डाल देते, कपड़ा आ गया धूना में, बढ़िया चीज आवे तो, कीमती चीज आवे तो सब धूना में, साल दुसाला या धूना में, सब अग्नि में स्वाहा कर देते, दिगंबर रहते थे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। अब धूप भयंकर गर्मी में एक गौ माता आकर उनके ऊपर खड़ी हो जाती थी दयावश, उनके शरीर को छाया देने के लिए। बरसात भी जब घनघोर होती तो गौ माता आकर खड़ी हो जाती थी उनके ऊपर, लेकिन वो एकदम अपनी मस्ती में रहते थे। जब उन्होंने मौन व्रत खोला तो गौ को जीजा माता कहते थे, क्या उनका भाव था, जीजा महारानी गौ माता, जीजा महारानी कहते थे उसको। वो ऐसे बात करती थी जैसे हम बोल रहे हैं गाय उनके साथ, तो लोगों के साथ भी बात करने लगी, तो लोग तो संसारी लोग हैं ना, वो संसार की बात पूछने लगे, हमारे बेटा होगा गौ माता बताओ, हमारे मुकदमा चल रहा है उसमें जीत होगी कि नहीं, कोई कोई कहता हमारे सट्टे का नंबर बताओ, तो लोग ज्यादा पूछते, प्रार्थना करते, बोल देती बता देती। तो महाराज बोले कि कलयुग है, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे लोग, मौन हो जाओ। तो गाय फिर उसने फिर मनुष्य की भाषा में बातचीत करना बंद कर दिया। ऐसे महापुरुष थे, बड़े सरकार, बहुत अच्छे संत थे। तो अवधूत जैसे होते अवधूतों की रहनी वैसे थे। वाहवाही मौज फकीरांदी, बहुत प्रसिद्ध भजन है, मुरारी बापू जी भी गाते हैं, फकीरों की मौज, ऐसे थे फकीर थे, पूरे पूरे फकीर थे। तो उनका नियम था बड़े सरकार का कि सूर्यास्त के बाद वो कहीं नहीं जाते थे, सूर्यास्त के बाद यात्रा नहीं, कहीं की नहीं, यात्रा में भी सूर्यास्त हो गया वहीं रुक गए, पेड़ के नीचे रुक गए, सूर्यास्त के बाद जाना नहीं। एक बार वो अपने स्थान में थे इंदौर में, और ये छोटे सरकार उनकी सेवा में थे, महाराज की गाड़ी भी चलाना, महाराज की मालिश भी करना, महाराज को स्नान भी कराना, महाराज के धुनी में उनको हवन की तैयारी करना, महाराज को धुना का टिक्कर बना के जिमाना, अहर्निश सेवा में सावधान। तो इनको सोने को बहुत कम मिलता था, महाराज स्वर्गदूत थे, सोने को बहुत कम मिलता था। एक बार रात्रि को 11 बजे तो सोने की आज्ञा दी, जाओ सो जाओ सो जाओ, तुरंत लेट गए, सो गए, वहीं लेटते थे चद्दर ओढ़े लेट गए। एक घंटे बाद जगा दिया, दिन भर तो काम लिया और एक घंटे सुलाने के बाद जगा दो, उठो स्नान कराओ, गाड़ी तैयार करो, गाड़ी को पोछ कर करो, गाड़ी तैयार करो, स्नान करा, स्नान करा, धूना चैतन्य करो, घी लाओ बूरा लाओ हवन करें, टिक्कड़ बनाओ, टिक्कड़ बनाया, जो जो करते थे जैसे पा लिया। अब ये सब करते करते 4 बज गया, गाड़ी तैयार है, बोले तैयार है, सो जाओ, क्या कहा, सो जाओ, सो गए, तुरंत लेट के सो गए और स्वयं भी सो गए। तो 5 बजे वो चाय पीते थे, तो ठीक 5 बजे वो चाय की सेवा थी उनकी, तो छोटे सरकार पर 5 बजे उठ करके उन्होंने हाथ पर धो के गुरु महाराज को चाय बनाई, चाय दी। बोले देखो अपने तो अब धूत हैं, जाना ना जाना अपनी मौज की बात है, हम तो ये देख रहे थे कि तुम हमारी आज्ञा पालन में कितने खरे हो, तुम्हारे मन में ये बात नहीं आई कि गुरुजी को हो क्या गया है, दिन भर तो काम में लगा के रखते हैं, मुश्किल से 1 घंटा में सोया हूँ 24 घंटे में, और फिर रात को कहीं जाते नहीं, सूर्यास्त के बाद कहते गाड़ी तैयार करो, गाड़ी तैयार कर दी, और जब जाना ही नहीं था सोना ही था आपको, तो रात भर हमारी क्यों खराब की, मन में तो आता कि नहीं आता सेवक के कि अच्छे हमारे पीछे पड़े हुए, जब नहीं जाना था तो हमें परेशान क्यों किया, खुद भी आराम से सोते हमको भी सोने देते, पर कोई बात तुम्हारे मन में नहीं आई, आज हमने तुमको 100 में 100 नंबर दिए, क्या कहा गुरु महाराज ने, आज हमने तुमको 100 में 100 नंबर दे दिए, हम ये घटना इसलिए सुना रहे हैं कि माता पिता गुरु संत बार बार जो कुछ करने के लिए कहते हैं या टोका टाकी करते हैं ये उनका धर्म है, ये उनको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वे नहीं करेंगे माता पिता संतान से उदासीन हो जाएंगे तो संतान में विकृतियां आ जाएंगी, संत गुरु अपने आश्रित से शिष्य से परिकर से सेवक से उदासीन हो जाएंगे तो उसमें विकृतियां आ जाएंगी, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने निकट रहने वालों को हम न कहें तो भगवान के दरबार में हम कर्तव्य से च्युत माने जाएं, इसलिए अपने से बड़ों का छोटों के प्रति उदासीन होना अच्छा नहीं है, उनका भय छोटों को बना रहना चाहिए, उनके अनुशासन का भय बना रहना चाहिए, हैं? जो डरता है ना वही निडर होता है, जो डरेगा नहीं वो निडर नहीं होगा, बात उल्टी है, वो डरेगा वो निडर कैसे होगा, एक रामानंद संप्रदाय की परंपरा में एक महान संत हुए हैं श्री खोजी जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के संत हुए खोजी जी महाराज, खोजी जी महाराज का एक दोहा है, उनकी एक साखी है, वो कहते हैं डर करनी डर परम गुरु, डर करनी में सार, फिर से सुनो, डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो ऊबरे, गाफिल खावे मार, खोजी डरे सो ऊबरे, उबर जाता है, काल का भय, मृत्यु का भय, जमदूतों का भय उसको नहीं रह जाता, नरकों का भय नहीं रह जाता है, खोजी डरे सो ऊबरे, और जो अपने बड़ों से डरता नहीं है गाफिल है, गाफिल खावे मार, जो गाफिल होता है उसको मार खानी पड़ती है, डर बना रहे तो अपराध कभी बनेंगे नहीं, ये हैं सुभाष इनको डर भय का नाम नहीं है, इसलिए बार बार प्रमाद होता, बार बार गलती बनती है। इसलिए कह रहे हैं, सुधार की दृष्टि से कह रहे हैं, हमेशा वेदादि शास्त्रों से, भगवान से, संतों से, माता पिता से, गुरुजनों से हमेशा डर के रहो, कोई गलती ना हो जाए, हमारी किसी प्रमाद के कारण, किसी भूल के कारण इनको पीड़ा ना हो जाए, बस इतनी सावधानी रखो तो बस परमार्थ पथ में आगे बढ़ते चले जाओगे। और इसमें प्रमाद हुआ तो चाहे जितना नाटक कर लो, नाटक ही बन के रह जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बाबूजी डर करनी, जो कुछ करो डर के करो, डर गुरु नहीं, डर परम गुरु माने दादा गुरु है, गुरुओं का गुरु है डर, हमको बहुत अच्छी शिक्षा देता है। नरक से डर न हो तो व्यक्ति पाप क्यों, पाप से क्यों बचे, तो डर ही हमको पाप से बचाता है, डर ही हमको अधर्म से बचाता है। दुख का भय न हो तो हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते, अपराध से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए डर करनी में सार। और खोजी डरे सो उबरे, खोजी जी कहते जो डरता है वो भव सागर से उबर जाता है, और जो गाफिल है उसको मार पड़ती है। यहां परिस्थितियों की, समय की मार पड़ेगी, और मरने के बाद फिर जमदूत तो तैयार बैठे हुए हैं, उनकी मार भी पड़ेगी। तो साहिब उदास भय दास खास खीस होत, साहिब के उदास होने से सेवकों का नुकसान होता है, खास नौकर बर्बाद हो जाता है स्वामी के उदास होने से। खास नौकर जब बर्बाद हो जाता है तो मेरी तो बात ही क्या है, मैं तो राम जी से कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं तो आपका खास सेवक बनने लायक ही नहीं हुआ, आप अपने सेवक के सेवक के सेवक के सेवक का सेवक बना लीजिए, इस लायक भी मैं नहीं हूं। आपकी कोई जूतियों का सेवक हो, उस सेवक की जूतियों के, उस सेवक की जूतियों के सेवक के जूतियों के हम सेवक बन जाए। हम तो ऐसे हैं, हम आपके खास दास बनने लायक अभी कहां हुए, पर जो खास दास हैं ना, सेवक हैं, उनसे भी यदि आप उदासीन हो जाएं तो वे भी बर्बाद हो जाएंगे, फिर मेरी तो बात क्या है। हे प्रभु, हमने जो कुछ मनमाने तरीके से शास्त्र निषिद्ध कर्म किए हैं उनका दंड आप हमें अवश्य दें। हम ये कभी नहीं करते कहते कि आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें, हमको माफ कर, नहीं नहीं, हमको सजा दें, हमको दंड दें, बस एक दंड न दें, आप हमसे कभी उदासीन न हो। आप यदि हमसे उदासीन हो जाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, आप हमसे उदासीन न हो। हे प्रभु, मैं तो डंके की चोट ये बात कह रहा हूं कि मैं दुख के समुद्र में बह रहा हूं, नदी में बहे तो कभी न कभी किनारे लग जाएगा, और समुद्र में तूफान में बहने लग जाए तो कोई पता नहीं कहां किनारा है समुद्र का, उसका तो मरना ही हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी कहा चली हो बजाय जा, बजाय बजाय मैंने डंका बजा करके, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, यदि आप मुझसे उदासीन हो गए तो लोक में न ठाऊं पर लोक को भरोसो कौन। लोक में न ठाऊं पर लोक को भरोसो कौन। संसार में हमारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। आपके उदासीन होने पर संसार में हमारा कोई ठिकाना नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि और लोगों को तो हो सकता और ठिकाने हो, पर इस दीनहीन पतित तुलसी को तो आपके चरणों को छोड़कर दूसरा ठिकाना ही नहीं है। आपकी आपके दरबार को छोड़कर के दूसरा कोई ठिकाना नहीं। आप उदास हो जाएंगे तो मैं संसार में कहां रह पाऊंगा। जब इस लोक में ही मेरा ठिकाना नहीं है तो परलोक को भरोसा कौन। फिर परलोक का क्या भरोसा है? यहां चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, मरने के बाद किसका क्या होगा राम जी जाने। मरते समय हमारी वृत्ति कैसी रहेगी क्या पता। मरते समय हमारी वृत्ति क्या रहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। मान लो मरते समय कोई भयंकर पाप उदित हो गया तो वृत्ति बिगड़ गई। राजर्षि भरत जी, साक्षात भगवान ऋषभ देव के पुत्र राजर्षि भरत, महान तपस्वी, महान ज्ञानी, महान योगी, महान साधक, महान भक्त, पता नहीं कौन सा संस्कार उदित हुआ, मरते समय एक हिरण में वृत्ति चली गई उनकी, परमात्मा में वृत्ति नहीं रही, एक हिरण में वृत्ति चली गई। तो अंते मति ही सा गति। इतने बड़े जीवन मुक्त महात्मा को हिरण की योनि में जाना पड़ा। फिर तीसरा जन्म तत्वज्ञानी संत जड़ भरत के रूप में हुआ, तब उनका कल्याण हुआ। कथा आप सबको मालूम है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अंतिम क्षण का भरोसा मत करो, आज से ही अनासक्त होने का अभ्यास कर लो। आज प्रातःकाल श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने प्रातःकालीन सत्संग में क्या काम लोग सुनने गए थे। क्या कहा शर्मा जी, कुछ रहेगा नहीं, सब जाएगा, सब छूटेगा। जब उसको रहना ही नहीं, छूटना ही है तो छोड़ दो। इसके बारे में एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि एक गांव में जाट जाटनी रहते थे, तो जाटनी बड़ी झगड़ालू थी। तुम गए थे सुनने? जाटनी बड़ी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ा करती थी। तो उसने अपने पति से कहा, जाट से कहा, मैं रहूंगी नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने खूब कहा कि देवी मान जाओ, क्यों जाओगी, मत जाओ, अब इतने दिन सास रही तो बुढ़ापे में कहां जाओगी छोड़ के। तो नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी नहीं, तुम लाख करोड़ कहो मैं नहीं मानूंगी, चली जाऊंगी। उसने सोच लिया कि अभी तो पक्का जाएगी जाएगी जाएगी जाएगी, ये बराएगी नहीं, ये मानेगी नहीं। तो उसने क्या किया, अपने कोठे पर चढ़ गया, ऊपर कमरे पर चढ़ गया, छत पर चढ़ गया और जोर से आवाज लगी। गांव में ऐसा ही होता है, जोर से आवाज लगी, भैया सुनो सुनो सुनो भाई, एक जरूरी बात। सब लोग इकट्ठे हो गए, कहो क्या कह रहे हो। बोले भाई देखो, हम ये कह रहे हैं, हमने इसको छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को, घरवाली को हमने छोड़ दिया है, अब तुम लोग हमारे पीछे मत पड़ना कि नहीं इसको रख लो, हम अब एक दिन भी इसको, वो जानता था कि तो चली जाएगी, तो चली जाएगी तो मेरी बदनामी होगी, लोग कहेंगे बताओ कैसा आदमी है, इतना बड़ा किसान, इतनी गाय भैंस इसके पास, सब कुछ इसके पास है, वो तो बताओ ये फिर भी अपनी घरवाली का पोषण नहीं कर पाया, एक एक दिन भी नहीं, थोड़ा समय और था और बीत जाता, रख नहीं पाया। तो वो इस बदनामी से बचने के लिए उस बुद्धिमान जाट ने क्या किया, तो उसने पक्का कर लिया कि तो जाएगी रहेगी है नहीं, तो उसने आवाज लगा करके कहा कि देख लो भैया, अब तुम लोग गांव वाले पंचायत मत करना, हमारे पीछे मत पड़ना कि इसको रख लो, अब मैं इसको त्याग दिया है। क्योंकि वो जानता था कि तो रहेगी नहीं, जाई रही है, तो ऐसे ही ये रहेगा नहीं, सब जाएगा, शरीर ही रहेगा नहीं, शरीर भी जाएगा, स्त्री भी जाएगी, पुत्र भी जाएंगे, पुत्री भी जाएंगी, पति भी जाएगा, नाते रिश्तेदार भी जाएंगे, सब कुछ छूटने वाला है, तन मन धन परिवार कुटुंब सब छूटने वाला है। कुछ रहेगा नहीं, अब रहेगा नहीं, जाएगा, सब जाएगा, तो जाएगा ही तो मजबूरी हो गई, हृदय से उसका त्याग कर दो। अब हृदय से त्याग कर दिया तो क्या है, अब हृदय से त्याग किया तो इसका मतलब क्या है? अब रहे तो रहे, जाए तो जाए, ध्यान में आई बात? जाट ने कह दिया कि भाई हमने छोड़ दिया है, अब रहे तो रही आवे, जाए तो चली जाए, अब जाट पर कोई बदनामी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार तो जाने वाला है, छूटने वाला है, इसको हम त्याग दें, इसमें हमारी बुद्धिमानी है, हृदय से त्याग दें। आहा, इसलिए आसक्ति के त्याग की बात संतों ने कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, दोहावली ग्रंथ का, एक मृगा के कारण भरत धरी द्वे देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना ने, उनकी क्या गति होगी जो स्त्री में, पुत्र में, घर में, धन में, परिवार में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में आ सकते हैं, उनकी क्या गति होगी, वो कैसे संसार सागर से पार जाएंगे, अनासक्त होकर संसार में रहना है, कर्तव्य का पालन करना है, व्यवहार का निर्वाह करना है, पर आसक्ति प्रीति हरिगुरु संतों के चरणों में करनी है। क्योंकि जगत में झूठी देखी प्रीति, सब झूठी प्रीति, क्या दारा क्या मीर, सब झूठी देखी थी, सब झूठी थी। मरते समय क्या वृत्ति किसकी होगी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आज से ही परमात्मा में प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, तो मरते समय जिसमें प्रेम होगा उसी की स्मृति होगी, शरीर संसार में प्रेम होगा तो शरीर संसार की स्मृति होगी, इसलिए आज से अभी से सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो परलोक को भरोसो कौन, आप उदास हो जाएंगे तो संसार में तो हमारा ठौर ठिकाना नहीं है, परलोक का भी कोई भरोसा नहीं, इसलिए हे भगवान हो तो बलि जाऊं, राम नाम ही तिलहियो हूं, ओ तो बलि जाऊं, राम नाम हित लहियो, साहिब उदास भये दास खास खीस होत, साहिब उदास भये दास खास खीस होत, साहिब उदास भये दास खास खीस होत, साहिब उदास भये दास खास खीत हो। हे प्रभो, हे प्राण जीवन धन, हम तुम्हारी बलिहारी जाते हैं, तुम्हारी बलैया लेते हैं प्रभो। मैं तो आपके नाम में बिक चुका हूं, आपके नाम के ही हाथ में बिक चुका हूं। ध्यान में आई बात? गोस्वामी जी कहते हैं, हो तो बलि जाऊं राम नाम हीते लह्यो हूं। मैं तो आपके पवित्र राम नाम के हाथों बिक गया हूं, आपके नाम पर बिक गया हूं। आशय कहने का ये है, हमें किसी का भरोसा नहीं है, न शरीर का भरोसा, न संसार का भरोसा, न धर्म कर्म का भरोसा, न योग ध्यान समाधि का भरोसा। हम तो जिसके हाथ बिके हैं उसका भरोसा है। मान लो हम अपने आप को आपके हाथ बेच दें, हम अपने आप को आपके हाथ बेच दें, तो हमारी स्वतंत्रता तो समाप्त होगी कि नहीं? अब हम बिके हुए हैं तो आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है, आपका निर्णय ही मेरा निर्णय है। मेरा स्वतंत्र न कोई प्रसन्नता, न कोई दुख, न कोई सुख, न कोई निर्णय, न कोई अनिर्णय। आप जो चाहें हमसे सेवा लें, क्योंकि हम तो आपके हाथ बिके हुए हैं, और आप जरूरत न समझें तो हमको दूसरे के हाथ बेच दें। जो बिका हुआ है वो ये भी नहीं कह सकता है कि अरे भाई हमको दूसरे के हाथ क्यों बेच रहे हो, अपने से अलग क्यों, ये भी नहीं कर सकते। भैया इसी को कहते पारतंत्र। लोग तो कहते हैं कि स्वतंत्रता में सुख है, पर हम इस विचार को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जीवन की अंतिम श्वास तक भी हम भगवान के अधीन हैं, परतंत्र हैं, हम गुरु महाराज के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं। ये भगवत भागवत पारतंत्र जीवन की अंतिम श्वास तक बना रहना चाहिए। जैसे हमारे मन में आए कि हम तो स्वतंत्र हैं, बस वहीं से बिगड़ना शुरू। जहां ये बात मन में आएगी कि हम तो स्वतंत्र हैं, यहां कोई बात आएगी तो यहां सुट के दूसरी जगह चले जाएंगे, बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू, जीवन का पतन वहीं से शुरू। जीवन के अंतिम क्षण तक भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। जितनी स्वतंत्रता आएगी उतना दुख आएगा, और जितनी परतंत्रता रहेगी उतना सुख रहेगा। आप कहेंगे बिल्कुल गलत बात, पराधीन सपने में सुख नहीं। आप क्या बोल रहे हो, आप तो उल्टा बोल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, हम आप सभी यहां बैठने के बाद उठना मना है स्वामी जी? चलो हम आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब कभी न कभी बहुत छोटे बच्चे थे कि नहीं? बाबूजी अब 82 साल के हो रहे हैं, आप कभी साल डेढ़ साल के भी रहे होंगे, 4-6 महीना के भी रहे होंगे। तो जैसे ही सावधान होते चले गए, अपनी चिंता करते चले गए, उतना दुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और छोटा बच्चा मैया के अधीन होता है पूरी तरह, जहां लिटा दे वहां लेट गया, जहां बिठा दिया वहां बैठ गया, खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो रो रहा है तो रो रहा। मैया ध्यान दे तो ठीक है, न दे तो भी ठीक है, और रो ही सकता क्या कर सकता है। उस छोटे बच्चे को बिल्कुल चिंता नहीं होती क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या चिंता होती बच्चे को? बच्चे को चिंता क्यों नहीं होती? इसलिए चिंता नहीं होती कि वो पूरी तरह अधीन है, मां के अधीन है। मां के अधीन होने से बालक को चिंता नहीं होती। ऐसे हम शिशु की तरह हरि गुरु के अधीन बनकर के रहें, हम उनके छोटे बच्चा बनकर के रहें, गुरु गोविंद की गोद के बालक बन के रहें, हैं? तो हमें चिंता होगी, हमें दुख होगा, हमें कष्ट होगा? बिल्कुल दुख कष्ट नहीं होगा। हे प्रभु, हम तो आपके राम नाम के हाथ बिक गए, हम राम नाम के हाथ बिक गए। हम जिसके हाथ बिके हैं, हमारी बनेगी तो उससे ही बनेगी, इसलिए हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं। हम जिसके हाथ बिके हैं, हमें उसी का भरोसा है। इसलिए संतों ने कहा, राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज, और कोई काम नहीं तुम्हारा, तुम इतना करो। बच्चे का काम क्या है? भूख लगी माँ माँ माँ, प्यास लगी माँ माँ माँ, कपड़े बिगड़ गए माँ माँ माँ। तुम केवल राम राम करो, राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज, कोई काम नहीं। कर्म स्वभाव काल काम को लोभ मोह, कर्म स्वभाव काल काम को मोह, ग्राह अति गहनी गरीबी गाढ़े गयो हूँ, ग्राह अति गहनी गरीबी गाढ़े गयो हूँ, छोरी वे को महाराज बांधी वे को कोटी भट, छोरी वे को महाराज बांधी वे को कोटी भट, पाही प्रभु पाही तिहू ताप पाप दहो, पाही प्रभु पाही तिहू पाप ताप, पाही प्रभु पाही तिहू ताप पाप दहो, हम किसी जलाशय में, किसी विशाल नदी में अथवा समुद्र में ही सही पड़े हों और तैरना भी जानते हैं, शरीर में बल भी है, किंतु कई ग्राह हमको चारों ओर से घेर लें तो हमारी क्या दशा होगी? ग्राह जानते ना, मगर मगरमच्छ, मगरमच्छ हमको घेर लें तो हमारी क्या गति होगी? फिर चाहे जितना बढ़िया तैरना जानते हो, जिस ग्राहक का ग्रास बन गए, बस गप हो गए उसके भीतर, काल का ग्रास बन गए, फिर तुम्हारा क्या है? खत्म। फिर तुम्हें तैरना आता है कि नहीं आता है, तुम उत्तम हो कि अधम हो, तुम बालक हो कि वृद्ध हो, कोई लेना देना नहीं। गए गाल के गाल में गए तो गए। ठीक इसी प्रकार से भगवान में जीव सर्व साधन शून्य भव सागर में पड़ा हुआ हूं और कई ग्राहों ने हमको चारों ओर से घेर रखा है। कर्म रूपी ग्राह हमको ग्रसने के लिए तैयार है, स्वभाव रूपी ग्राह हमको ग्रसने के लिए तैयार है, काल रूपी ग्राह हमको ग्रसने के लिए तैयार है, क्रोध रूपी ग्राह हमको निगल जाने के लिए तैयार है, लोभ रूपी ग्राह हमको खा जाने के लिए तैयार है, मोह रूपी ग्राह ने हमको जकड़ रखा है हे भगवान। और दूसरी बात यह है कि हमारी दशा हुई क्यों, हजार लाख मगरमच्छों समुद्र में और बढ़िया मजबूत जहाज बैठने को मिल जाए तो चले जाओ मगरमच्छों के बीच से, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे भाई जाएं कैसे, जहाज में भाड़ा लगता है, हम तो दरिद्र हैं, हमारे पास पैसा है ही नहीं, भाड़ा नहीं है हमारे पास। भाई भाड़ा होगा तब ना बैठोगे जहाज में, किराया नहीं होगा तो आप जहाज में कैसे बैठोगे, ये किराया क्या है। पाथे यम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्त ए प्रस्थितस्य, भजन रूपी भाड़ा है, सत्संग जहाज है, सत्संग जहाज है और भजन उसका भाड़ा है, और गुरु महाराज उस जहाज को लेकर चलने वाले हैं। सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागरी तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गुरु करण धारम। पर क्या करें, ये कर्णधार से भेंट तब होगी जब भजन की पूंजी होगी, भजन की पूंजी तो है नहीं। हमारे वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष कहा करते थे, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था उनको और अनेक साधकों को उन्होंने भगवत तत्व का अनुभव कराया, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी बहुत अच्छे महापुरुष थे, हम भी उनके पास कभी कभी जाते थे। एक बात कहते थे, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है, बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के, ऐसा बोलते। समझ में आई बात नहीं आई, साधन भजन की कानी कौड़ी हमारी जेब में नहीं है, और ये संतों की वाणी जो गा रहे हैं ना, ये करोड़ों की बात है। अरे करोड़ भी क्या है इसके सामने, ये अमूल्य हीरे जवाहरात हैं संत वाणी। बात तो हम करोड़ों की कर रहे हैं पर जेब में हमारी कानी कौड़ी नहीं है, तो क्या स्थिति होगी, धक्के खाने पड़ेंगे, कहां धक्के खाने पड़ेंगे। आपके पास एक कौड़ी नहीं है और आप करोड़ों की बात करें तो सामान्य लोग तो समझेंगे, जिन्होंने पैसा देखा ही नहीं जानते नहीं, हो सकता है इनके पास करोड़ों रुपए हों, करोड़ों की बात कर रहे हैं तो करोड़ों रुपए हों, वो तो समझ लेंगे। अब मान लो सबके सब करोड़पति अरबपति बैठे हैं और आपके शरीर पर कपड़ा भी साबुत नहीं है, फटा कपड़ा है और एकदम गई गुजरी हालत है, तो आप करोड़ों की बात हांकने लग जाओ तो लोग क्या कहेंगे, घर में खाने को नहीं है, तन पे नहीं लगता, जा पहुंचे कलकत्ता। अरे तन पे लगता तो हो, कपड़े तक तो है नहीं, बात करोड़ों की कर रहा है, अरे पगला गया है, रुपए की बात सोचते सोचते भगा, उसको धक्का देके निकालो बाहर। ऐसे ही साधकों के बीच में, अच्छे संतों के बीच में यदि आपके पास भजन की पूंजी नहीं है, वो धक्का देकर निकाल, धक्का देके निकालना क्या, उपेक्षा कर देंगे, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, तुमसे चाहिए उनको क्या जो तुमसे बात करें। तो ये भगवान स्थिति ये है कि मैं समुद्र में पड़ा हुआ, उसमें तो ग्राहों ने घेर रखा है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि ग्राहों ने हमको घेर रखा है। वो जहाज में इसलिए नहीं बैठा कि मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, जहाज में बैठने लायक पैसा नहीं है, माने साधन की पूंजी हमारे पास नहीं है। और ये दरिद्रता ने हमको पकड़ रखा है, मैं क्या करूं, कैसे जहाज पर चढ़ूं। और बांधी वे को कोटी, बांधी वे को कोटी भट, छोरी वे को महाराज। हे भगवान, बांधने के लिए तो बांधने के लिए करोड़ों योद्धा हैं, किंतु बंधन से छुड़ाने के लिए एकमात्र आप हैं। बांधने के लिए करोड़ों योद्धा हैं, किंतु बंधन से छुड़ाने वाले एकमात्र आप हैं। इसलिए पाही प्रभु पाही, सिंहु पाताप पाप दह्यो। पाही प्रभु पाही, सिंहु ताप पाप दह्यो। साहिब उदास भय, दास खास खीस होत। साहिब उदास भय, दास खास खीस होत। साहिब उदास भय, दास खास खीस होत। साहिब उदास भय। इसलिए हे नाथ पाही रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं पाप से जल रहा हूँ और दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से जल रहा हूँ, प्रभु मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके नाम की शरण में हूँ, आप अपने नाम की लाज भी बचा लीजिए। आपका नाम लेता हुआ भी मैं तापों से जलूंगा, पापों की अग्नि में जलूंगा तो बदनामी किसकी होगी, आपके नाम की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। आप अपने नाम की साख बचाइए। इसलिए रीझ बूझ सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार, रीझ बूझ सब की प्रतीति प्रीति एही द्वार, दूध को जर्यो पियत, फूंकी महियो। दूध को जर्यो पियत, फूंक महियो। ये महियो कहाँ का शब्द है, ब्रज में कहते ना महियो, मही भी कहते हैं और महियो भी कहते हैं, ये कहते हैं नहीं, घी को घी नहीं कहेंगे घ्यो, गामन के जो ब्रजवासी घी नहीं कहेंगे घ्यो, और मही को कहेंगे महियो। सदुक्कड़ी भाषा में सब शब्द आ जाते हैं, अब इसमें पंजाबी शब्द भी आए, गुजराती शब्द भी आए, ब्रजभाषा के शब्द भी आए हैं, और अवधि के तो है ही है, हिंदी के तो है ही है, बुंदेली के शब्द आए हैं। तो संत विचरण करते रहते हैं, उनकी भाषा सदुक्कड़ी होती, सब भाषा जहाँ घूमे वहाँ का कोई न कोई शब्द उनके व्यवहार में आ गया, तो उनकी रचनाओं में भी सब प्रकार के शब्द आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान आप अपनी कृपा करुणा भरी दृष्टि की वर्षा करके मेरे तापों का समन कीजिए। हे भगवान, मैं आपके चरणों को छोड़कर किसके द्वार पर जाऊं? क्यों? क्योंकि सबकी रीझ और सबकी बूझ और सबकी प्रीति और सभी का विश्वास यदि कहीं किसी एक द्वार पर है तो है एक द्वार है आपका द्वार, परमात्मा का द्वार, प्रभु का द्वार। गीता जी में भगवान ने क्या कहा, गीता जी में भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट के आना पड़ेगा, लेकिन मुझ परमात्मा को प्राप्त होने के बाद फिर लौट कर इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। नानक लीन भयो गोविंद संग ज्यों पानी संग पानी। अब कोई दूसरी बूंद तो आ जाएगी, लेकिन वही बूंद आप लौटाओ लौटेगी? तो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। तो कहीं पहुंच जाओ, किसी लोक में पहुंच जाओ, किसी देवी देवता के दरबार में पहुंच जाओ, आना पड़ेगा। आपके चरणों में पहुंचने के बाद आना। इसलिए सबकी प्रीति, सबकी प्रतीति, सबका विश्वास यदि किसी एक दरबार में है तो हे रघुनाथ वो आपका दरबार है। तो हे भगवान, ये देवी देवता जो अपने उपासकों को कुछ देते हैं उनमें देने की स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है, वो आपके द्वारा दी हुई सीमित सामर्थ्य में से ही अपने आश्रितों के मनोरथों की पूर्ति करते हैं, पर असीमित देने की सामर्थ्य तो आप में है। अब एक राजा ने अलग अलग विभाग सौंप दिए, ये जल विभाग है, ये खेती वाला विभाग है, ये बिजली वाला विभाग है, राजा ने अलग अलग विभाग सौंप दिए। अब वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र की वस्तु दे सकते हैं, पर राजा सब कुछ दे सकता है? राजा तो पूरे विभाग का विभाग तुमको दे सकता है, प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे सकता है। तो सब कुछ तो आपके हाथ में है, आपके खजाने से ही देवता देते हैं, उनके पास देने को धरा क्या है, आया कहां से? आपके खजाने से ही वे अपने आश्रितों को कुछ देते हैं। पर इस खजाने से वस्तु तो दे सकते हैं, भोग तो दे सकते हैं, पदार्थ तो दे सकते हैं, पर ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही मुक्त नहीं है, स्वयं ही बंधन में पड़े हुए हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, गीता जी में ना, स्वर्गलोक में पुण्य का फल भोगने गए हैं फिर उनको नीचे आना पड़ेगा, पुण्य खत्म हुए कि नीचे आना पड़ेगा। जब वे स्वयं ही मुक्त नहीं है तो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे कर सकते हैं? हे नाथ, मुक्ति तो आपके हाथ में है। आज गीता के 9वें अध्याय का पाठ प्रार्थना में आया अंतिम में, तो उसमें ये बात आई है जो बात ये विनय पत्रिका में दी है कि सबकी पूजा में भी आपकी पूजा है। भगवान कहते गीता जी में कि जो अन्य देवताओं का भी भजन कर रहे हैं वो भी प्रकारांतर से मुझे ही भज रहे हैं, पर विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक भज रहे हैं, पर जो सीधे मेरा भजन कर रहे हैं वो विधि पूर्वक भज रहे हैं। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, आकाश से गिरा हुआ जल बह करके नदियों में, नदियों से फिर समुद्र में जाता है। ऐसी कहीं भी मत्था टेकोगे, मत्था झुकाओगे, वो झुकना तो परमात्मा के लिए ही होगा। इसलिए संतों ने तो प्राणी मात्र को वंदन किया है, क्योंकि सबके भीतर तो, प्राणी मात्र नहीं, जो जड़ पदार्थ है उनमें भी परमात्मा है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदो तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान सी राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपानी। पर हम भगवान को न देखकर व्यक्ति को देखते हैं, देवी देवता को देखते हैं, यही हमारी भूल है। यदि उस रूप में हम भगवान को देखें तो फिर काम बन जाएगा। हमारे पूज्य गुरु महाराज एक जगह दर्शन करके आ रहे थे, हम भी साथ में थे, छोटे थे, हनुमान धारा एक तीर्थ है, वहां दर्शन करके आ रहे थे, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। तो गांव के बाहर जैसे ही आए, सर्दियों का समय था, महाराज कपड़े वाली जूती पहने थे और हम चप्पल पहने हुए थे, तो महाराज सर्दी थी ना तो सिर में भी गमछा बांधे थे। तो गांव का एक नाई बोला गांव के बाहर ग्राम देवताओं के चबूतरे होते हैं ना, देवताओं के चौतरे होते हैं, तो गांव का नाई बोला भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी से बोला, ओ महाराज, हाँ, बोले हमारे इतने के गौण बब्बा आए पांव पल्लो। वो गांव का बेचारा भूला आदमी, माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा हैं, गौण बब्बा कोई देवता हैं, वो हैं गौण बब्बा, इनके पांव पल्लो। महाराज जी ने तुरंत जूता उतारे, ऐसी एक तो फीता वाले होते, बिना फीता वाले जूता होते हैं, तो साधारण तरीके से जूता महाराज जी ने खोल दी अपने एड़ी के सहारे से और सिर से गमछा उतार दिया और उस चबूतरे पर सिर रखकर बोले, जो शिशो सी तब चरण नमामी, मो पर कृपा करी अब स्वामी। एक मानस जी की चौपाई बोले, एकदम विह्वल हो गए, एकदम गदगद हो गए। हम दूर खड़े थे, हमने प्रणाम नहीं किया, हम मन में सोचने लगे, ये गौण बब्बा तो ग्राम देवता हैं, गौण एक जाति होती है, क्षत्रियों से नीची होती है, मर के भूत प्रेत बन गए तो गौण बब्बा हो गए, लोगों के सिर पे आते हैं, लोगों के काम पूरे करते हैं, तो देवता हो गए। हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो ये लोग तो जब भूत भरते हैं तो हम क्या हमारी पैर छूते हैं, हम इनको क्या प्रणाम करें, हमारे मन में ये भाव था। तो हमने कहा हम नहीं प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन हमारे मन में आया, हमारे महाराज गुरु महाराज शास्त्रों के परम विद्वान, काशी में पढ़े, पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बाल ब्रह्मचारी सन्यासी महात्मा, एक गांवड़े के बिना पढ़े लिखे आदमी के कहने से एक एक भूत का चबूतरा समझ लो एक तरह से, उसके चबूतरे को प्रणाम कर लिया, ऐसा हमारे मन में आया। तो जब निवास पर पहुंचे तो हमने महाराज जी को संध्योपासन करने के बाद शाम को महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी एक बात पूछे। हाँ पूछो। महाराज जी आपने गौण बब्बा को प्रणाम कर लिया। कहा क्यों, आप क्या, आपको क्या आपत्ति है? हमने कि नहीं, हम समझना चाहते हैं, आपत्ति तो कुछ नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि ऐसे किसी को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। महाराज जी बोले, तुमको पता नहीं है, प्रणाम केवल परमात्मा को होता है, जहाँ कहीं मस्तक झुकता है प्रणाम परमात्मा को ही होता है। नामदेव जी के सामने प्रेत आ गया, वो वस्तुतः प्रेत ही था, पर प्रेत को देखकर नामदेव जी भयभीत नहीं हुए, करताल खोली और नाचने लगे। आज मेरे आए लंबक नाथ, नामदेव जी का पद है, आज मेरे आए लंबक नाथ, आज मेरे धरती पाओ स्वर्ग लो माथो, धरती पाओ स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, हाँ जो जन आए लंबक नाथ, आज मेरे आए लंबक नाथ, शिव सन कादिक पार न पावे, शिव सन कादिक तैसे ही सखा विराजत साथ, सखा नाम देव के प्रभु अंतर जामी, नाम देव के प्रभु अंतर जामी, कीन्हो मोहि सनाथ हाँ, कीन्हो मोहि सनाथ, आज मेरे आए लंबक नाम, आज मेरे आए लंबक नाम। महाराज जी बोले, नामदेव जी ने प्रेत में भी पंडरीनाथ जी का दर्शन कर लिया। और जो लोग कहते देवता हैं, लोगों का काम बनाते हैं, तो भगवत भाव से हमने प्रणाम कर लिया तो तुमको कहां से बात आ गई? ये खाली दूसरों को सुनाते हो, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। खाली दूसरों को सुनाने के लिए है कि स्वयं मानने के लिए है? इसलिए भगवत भाव से कोई ऊंचा नीचा नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबको प्रणाम कर सकते हो, जड़ चेतन सबको प्रणाम कर, सब में तो परमात्मा है, समान रूप से परमात्मा व्याप्त है, आप स्वीकार नहीं करते हो। यही बात कह रहे हैं कि हे भगवान, उनकी पूजा में भी आपकी पूजा है, देवी देवताओं की पूजा में, क्योंकि देवी देवताओं के अंतर्यामी भी तो आप ही हैं। आप उनमें ना हो तो उनका क्या अस्तित्व है? पर वे देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते, मुक्ति तो आपकी शरण से मिलती है जीव को, इसलिए उन सबकी पूजा भी आपकी पूजा है, क्योंकि सबके मूल आप ही हैं। पर भगवान, एक कहावत है, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, कभी कभी गर्म दूध से तालू जवान जल जाती है और छांछ भी सफेद ही सफेद होती है, तो वो ऐसे वो फूक के पीने लग जाता है। अरे भैया छांछ क्यों फूक रहे हो, छांछ तो ठंडी होती है। अरे भैया दूध को जरे हो भयो हूँ, विश्वास नहीं है कहीं छांछ से जल गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक पर पीता हूँ, माने आपको छोड़ करके और किसी दूसरे का भजन करूँ तो शांति नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत सावधान होकर चल रहा हूँ, क्योंकि अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले उनको भी देख लिया। आज प्रातःकाल गीता जी में आए ना, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, किंतु यान्ति मद्याजनोपियाम, अनन्य भाव से मेरा भजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ देवताओं का पूजन भी भगवत भाव से किया जाता है, हमारे यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण भी भगवत भाव से किया जाता है, और कहा जाता है अनेन कर्मणा सर्वेशाम पितृ रूपी जनार्दन प्रियताम नमम, सबके पितृ भगवान जनार्दन है, वो प्रसन्न होवे तो वो बाधा नहीं है, लेकिन यदि पितरों को ही सब कुछ मानकर भजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे, भूतों को ही सब कुछ मानकर भजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे, देवताओं को ही सब कुछ मानकर भजोगे तो ज्यादा से ज्यादा देवलोक तक जाओगे, इसके आगे तुम्हारी गति नहीं होगी। इसलिए भगवान सुख के लिए देवी देवताओं को पुकारते पुकारते थक गया हूँ, और एक बात और गोस्वामी जी ने कही है कहे भगवान, रटत रटत लट्यो, देवताओं को रटते रटते जीव लट गई, जाति पाति भांति घट्यो, जात पांच के चाल चलन से भी हाथ धो के बैठा हूं, अब देखो बहुत ध्यान से सुने, तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है, वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, क्योंकि गीता जी में भगवान करे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा ये चातुर्ण मया वेदेन सृष्टम। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि हम करते तो कुछ नहीं है, थोथे जाति के अभिमान को लेके बैठे रहते हैं। जाति में भी पांती, ये कितने पटा ऊंचे ब्राह्मण हैं, ये कितने नीचे हैं, और उधर कानिकोब्जों में तो बिस्वा चलता है, कितने बिस्वा के ब्राह्मण हैं। तो छोटे बिस्वा वाला वो बड़े बिस्वा वाले को, बड़ा बिस्वा वाले छोटे बिस्वा वाले को नहीं मानते, तो हम जिससे छोटे हैं नीचे हैं, हम बड़े हम बड़े हम बड़े करके सब मर गए। आप उत्तम कुल में पैदा हुए हैं तो उत्तम काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके सबसे प्रेम कीजिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से बैर मत रखिए, किसी के साथ घृणा का व्यवहार मत कीजिए, ये तो उत्तम है। तो हम खाली जाति का अहंकार लादे हुए घूम रहे हैं तो इससे भी हमारा पतन ही होना है, हमारा कोई कल्याण होना नहीं है। संत कबीरदास जी ने कहा ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए, सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। सोने के कलश में शराब भरी है, आप छुएंगे उसको, हम छुएंगे उसको, छू जाए तो गंगा जी में गोता लगाएंगे, और रुपए दो रुपए में, दो रुपए का मिट्टी का घड़ा है उसमें गंगा जल भरा है तो सिर पर रखेंगे उसको। संत रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए, पर संत रैदास जी हमारे मुकुटमणि हैं। वर्णाश्रम अभिमान तज, रैदास जी की भक्ति का जब अनुभव करते थे बड़े बड़े लोग जो ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हैं, बड़े ऊंचे वर्ण के हैं, बड़े ऊंचे आश्रम के हैं, तो रैदास जी के जब विशुद्ध भगवत प्रेम को देखते थे तो वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंद ही जा चुकी, जहां से वो चल के जाते थे वहां की रज वो अपने सिर पे लगाते थे, ये महान संत यहां से चल के गया। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। धुंधकारी ब्राह्मण था कि नहीं था, मरने के बाद क्या बना, भूत बना, प्रेत बना, और सबरी किस जाति की थी, भील जाति की थी ना, सवर जाति की, बैकुंठ गई कि नहीं गई। अब धुंधकारी भली कथा सुनने के बाद बैकुंठ गया, लेकिन पहले तो भूत बना कि नहीं बना। इसलिए राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। इसलिए भगवान मैंने जाति पांति के अहंकार को भी धो दिया, इसलिए एक जगह गोस्वामी जी ने कहा है कि काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहव, काहू की जात बिगाड़ न हुई, काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह जात बिगाड़ब। अरे हमको किसी से बेटी बेटा थोड़ी ब्याहना है, किसी की जाति थोड़ी बिगाड़ना है। संतों की कोई जाति नहीं होती है, संतों की तो एक जाति ब्रह्म की जाति होती है, परमात्मा की जाति होती है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। अब हमारा जन्म किसी गोत्र में हुआ, ब्राह्मणों में गोत्र होते हैं, लेकिन अब हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अच्युत गोत्रा विधानो हम, अब हमारा गोत्र ठाकुर जी हो गए। जैसे कन्या अपने पति के गोत्र से गोत्रित होती है, ऐसे अब हम राम जी के हो गए, तो राम जी का गोत्र ही हमारा गोत्र है। सभी संतों का गोत्र भगवान का ही गोत्र है, इसलिए एक गोत्र के सब एक हो गए कि नहीं हो गए? हमारे यहाँ हमारे परंपरा में भगवान की सेवा पूजा में तो शास्त्र का विचार रखते हैं, लेकिन और आश्रय सबको मिलता भगवान के दरबार में, किसी जाति का भेद नहीं है। कोई भी साधक जिसको संसार से वैराग्य हो गया, भजन करना चाहता है, आ जाओ राम जी की शरण में। अब सेवा उसकी योग्यता के अनुसार मिलेगी। मंदिर में जाने लायक है तो मंदिर में भेजा, मंदिर में जाने लायक नहीं है तो नहीं भेजा जाएगा। रसोई में जाने लायक है तो रसोई में भेजा, रसोई में जाने लायक नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सेवा में शास्त्र की विधि है ना, तो सेवा में मर्यादा है। और पंक्ति में एक साथ बैठ के पाएंगे सब, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते अरे भाई हम तो पंडित जी हैं और तुम तो बाबा जी हो, कौन जात के हो, मुड़ो बाबा जी हो, घुटी दवाई इनको कहा ठिकानो, कौन है भैया तुम हमारे बगल में मत बैठो, उठो बाबा जी यहाँ से, ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि वे संत हैं। कोई भेद नहीं है, सब गुरु भाई हैं, सब गुरु भाई बोलते हैं कि नहीं? महाराज ये आध्यात्मिक संबंध इतना पवित्र होता है, खास भाई में इतना प्रेम नहीं होता जितना संतों में प्रेम होता, गुरु भाई में प्रेम होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते भगवान हे भगवान, इसलिए जाति पांच के चलन से भी मैं हाथ धो बैठा हूं। भगवान ने कहा अच्छा चलो अब सब काम से हाथ धो के बैठ गए, कोई बात नहीं, यहां पड़े क्यों हो? कहते ना आप उदासीन मत हो, अपने दरवाजे पर पड़ा रहने दो, तो क्यों पड़े हो? बोले हम तो आपकी जूठन के लालची, आप कुछ ना कुछ पाएंगे, आपकी जूठी पत्तल तो बाहर आएगी कि नहीं? मैं आपके दरवाजे का कुत्ता हूँ, उस कुत्ते को दरवाजे पर पड़ा रहने दीजिए, आपकी जूठन खा करके मैं जी रहा। यह है पूर्ण प्रेम, यह है पूर्ण समर्पण, यह है पूर्ण भक्ति। अहंकारी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ठाकुर जी के दरबार के कुत्ता भी बन जाओ तो काम बन जाएगा। हे भगवान आपकी जूठन का लालची हूं, जूठन को लालची चाहो न दूध नहीं हो, मुझे दूध से स्नान नहीं करना है। लोग कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो हमको पूतो फलो भी नहीं चाहिए, बाबा जी हैं, पूतो फलो क्या है, गृहस्थी कहें पूतो फलो, जामे महात्माओं के पास कि हमको आशीर्वाद दे दो बेटा हो जाए, हमको तो ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, हम दूध से नहीं नहाना चाहते, बस अपने चरणों में पड़े रहने दो, अपनी आपकी जूठन मिलती रहे, आपकी ओर देखता रहूं, बस एक प्रार्थना है, आपसे कुछ चाहता नहीं हूं, पर मुझे देखकर आप मुंह मत घुमा लेना, आप देखकर मुस्कुरा देना, बस इतने से ही मैं निहाल हो जाऊंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनत न चाहियो, अनत चाहियो ना भल्यो, सुपथ सुचाल चल्यो, अनत चाहियो ना भल्यो, सुपथ सुचाल चल्यो, नीके जी जानिया भल्यो अन चाहियो, नीके जन जाने बलो। तुलसी समुझी समुझायो मन बार बार, तुलसी अपनो सो नाथ हूँ सो कही निर्भयो, अपनो सो नाथ हूँ सो कही निर्भयो, साहिब उदास भेदास खास किस होत, साहिब उदास साहिब उदास, साहिब उदास। हे प्रभु, आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपके चरणों को छोड़कर अब दूसरे दर पे जाने वाला, मेरा आश्रय केवल आपके चरण कमल हैं। आप यदि हमसे कहें कि ये रास्ता बड़ा कांटों से भरा है, फूलों के रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आपके चरणों को छोड़कर मेरा कल्याण भी होता हो, हमको नहीं चाहिए कल्याण, जिसको चाहिए उसको दे दो, जिसको फूलों के रास्ते पर चलने का शौक हो वो चले, हमें तो कांटे ही अच्छे, पर आपकी दर के कांटे हमें अच्छे हैं, पर आपसे दूर होकर फूल भी हमारे लिए अच्छे। हे नाथ, दुख में सुख में आप अपने चरणों में पड़े रहने दो, अपने दरबार में पड़े रहने दो। आहा, इसलिए हे भगवान, तुलसी समुझी नीके जी जान यहाँ भलो अनचयो, तुलसी समुझी समुझायो मन बार बार, अपनो सो नाथ हूँ सो कही निर्भयो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने समझकर अब अपने मन को पक्की तौर पर समझा दिया है, बस ये बात है, यहाँ से हटना नहीं, पक्का कर लो, इसलिए अब वह हमारा मन आपके चरणों में अपना निवेदन करके निश्चिंत हो गया है, अब हमारा मन आपके हाथ में है, अब आप चाहो तो उसको जो चाहो सो कर दो, अब हम आपके हैं। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। जब सब कुछ सौंप दिया आपके चरणों में, तो अब हमारा अपना कोई आग्रह नहीं रह गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आज की एकादशी तिथि हम लोगों की सफल हुई, बस अंतिम बात एक कह करके कि पद तो पूरा हो गया, एक इसी भाव का पद है, संत मलुकदास जी का पद। हे नाथ, आपके द्वार पर आ गया हूँ, अब संसार की बाट मुझे नहीं चलना, संसार के रास्ते पे नहीं चलना, भोगों के मार्ग पर नहीं चलना, अब आपके द्वार पर, अब यहाँ से हटके कहीं जाना नहीं। अब मैं बाट न चली हूँ भाई, अब मैं बाट न चली ओ भाई। क्यों नहीं चलोगे? परग परग पर जोखिम लागे, परग परग जोखिम बहुत ही होत ठगाई, बहुत ही होत ठगाई, ठगाई बाट न चली ओ भाई। अब मैं बाट न चली हूँ भा, ये पक्का करना पड़ेगा। अब भोगों के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, अब संसार के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, अब तो प्रभु की ओर ही आगे बढ़ूंगा। इधर जाओगे खतरा है, इधर जाओ, इधर जाओ, प्रकाश की तरफ जाओ, अंधकार की तरफ मत जाओ। क्यों? बड़े बड़े लाख करोड़न लश्कर, बड़े बड़े लाख करोड़न लश्कर पेड़े चलते लूटे, पेड़े चलते काहू का खुर खोज न रोके, काहू का खुर खोज न रोके, उनसे हाथी छूटे, उनसे हाथी छूटे। अब मैं बात न चली ओ भाई, अब मैं बात न चली हूँ। और महाराज बड़ा खतरा है आपसे विमुख होने में। चोरन मिली वह, चोरन मिली वह कुटी करावे, महा मवासी राजा, चोरन मिली वह कुटी करावे, महा मवासी राजा, वहाँ कछु न्याओ तफाउस नाही, वहाँ कछु न्याओ तफाउस नाही, जात ही हो ये अकाजा, जात ही हो ये अकाजा। अब मैं बाट न चली ओ भाई, अब मैं बाट न चली हो भाई। अच्छा, इस बात पर तो नहीं चलोगे, तो किस बात पर चलोगे? महासुगम बट एक पेंडा, महासुगम बट एक पेंडा, सतगुरु मोही बताया, सतगुरु बताया, कहे मलूक काहू खूंट न पकरा, कहे मलूक काहू खूंट न पकरा, खेम कुशल घर आया, खेम कुशल घर। किसी विकार ने, किसी दोष दुर्गुण ने खूंट नहीं पकड़ा और कुशलता पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में, यही जीव का सच्चा घर है। कहे मलूक काहू खूंट ना पकड़ा, कहे मलूक काहू खेम कुशल घर आया, खेम कुशल घर आया, अब मैं बात ना चलियो भाई, अब मैं बात न चली ओ भाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया जय जय गंगे, राम सिया राम सिया जय जय गंगे, राम सिया राम सिया जय जय गंगे, जय जय गंगे जय जय गंगे जय जय गंगे। जय जय श्री राधे। अब आप श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।